binecuvântarea Domnului peste voi toți, ca să dau și ca să ai din geam întotdeauna acum și până la cele vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce în peștele s-a născut și miese s-a rugat pentru noastră mântuire, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, ale celui prusins, Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului și pentru ale tuturor sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască prea noi ca bun și de oameni viitori. La mulți ani. Iubiți credincioși, cum se obișnuiește la praznicile împărătești, nașterea Domnului și învierea Domnului, vom da citire pastorale în al preasfințitului Mitropolit Vlasie. Pastorală la nașterea Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, anul Mântuirii 2004. Vlasie din mila lui Dumnezeu, arhiepiscop și mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Sfânt Vechi din România, preacucernicului cler, preaibitului cin monal și tuturor binecredincioși ocrăștini, har și milă de la Dumnezeu, Cel ce s-a născut, iar de la noi arhierească binecuvântare și părintească îmbrățișare. Iubiți fii duhovnicește, mai ușor pentru muritor să măsoare adâncurile mării și înălțimea cerului înstelat decât să măsoare adâncimea și înălțimea înțelepciunii dumnezeiești în economia mântuirii omului. De aceea să și dăruiesc cu mult mai mulți primei cercetări decât celeilalte. Mult mai mult caută cu ochiul decât cu Duhul, pare mai mare ceea ce scrutează ochii, cu toate că de fapt ceea ce scrutează Duhul este neasemănat mai larg și mai adânc, fiindcă Duhul toate le cercetează, chiar și adâncurile lui Dumnezeu. Adâncul dumnezeiești înțelepciuni la începutul lumii vechi, mare și minunat a fost, dar nu mai mult decât la începutul lumii noi, la nașterea Domnului Iisus Hristos. Să luăm de pildă negreita înțelepciunea dumnezeiești însemnarea întrupării Mântuitorului la doi sfinți evangeliști, Luca și Matei. Deci fiecare din cei patru evangeliști înfățișează un întreg neștirbit, ei se întregesc unul pe altul așa cum o stea o întregește pe alta, așa cum vara întregește primăvara și iarna întregește toamna. Sfântul Luca și Sfântul Matei, însuflețiți fiind de Dumnezeu, au arătat credincioșilor mai întâi de toate în Hristos două însușiri complementare cu care era dăruit strămoșul Adam în rai și pe care le-a pierdut împărtășia cu păcatul satanii. Cu toate că par să se împotrivească una alteia, aceste două însușiri au nevoie una de alta, așa cum au nevoie florile câmpului de cele de jos, ca să crească de lumina soarelui cea de sus. Una din cele două e libertatea împărătească, cealaltă e ascultarea de fiu, una depinde de cealaltă. Ascultarea necondiționată merge mână-mână cu libertatea nemărginită. Ascultarea împarte cu libertatea îngrădită și neascultare cu lipsa libertății. Sfinții evangheliști cumpănesc între una și alta, le arată oamenilor pe de o parte libertatea împărăției a lui Dumnezeu, omul, iar pe de alta smerita lui ascultare de Fiul. Luca vorbește de cezarul roman August și de păstorii din Vitleiem, pe când Matei nu pomenește nimic despre aceștia. Pe de altă parte, Matei vorbește de Irod, regele Iudei, și de magii de la răsărit, pe care nu-i întâlnim la Luca. Este aceasta o ciuntire a adevărului? Ar fi putut Matei să vorbească de Irod și de păstori? Acesta ar fi putut afla și de la ei despre nașterea pruncului Iisus și oricum ar fi săvârșit oribila crimă a uciderii pruncilor. În realitate însă, niște bieți păstori n-ar fi putut să aibă nicio trecere pe lângă Irod. După cum nici la curtea imperială de la Roma n-ar fi avut niște cititori în stele când invindu-se, când dispărând, ca și steaua ce i-a adus. Dar toate acestea nu-s decât teorii omenești, după chipul nestatornic și slab al minții trupești. Iar după adânca și tainica gândire care e temeiul celor două evanghelii ale nașterii Mântuitorului, numai așa e bine și nu altfel cu toate personajele la locul hărăzit de evangheliști. În zilele acelea nimeni nu era mai puternic după socotința lumească decât împăratul romanilor și nimeni nu era mai slab, mai sărman și mai puțin cunoscut decât păstorii din micul și neștiutul Vitleiem. Domnul s-a născut printre cei slabi, sărmani și necunoscuți în ochii lumii. Lor la dân li s-a descoperit mai întâi și ei au fost cei dintâi care l-au slăvit. Divinizatul Cezar a murit într-o slăbiciunea sa de om, rămânând până la moarte în umbrele neștiinței și al înșelării. Dar de altă parte, nu era neam pe lume care să se fi socotit pe sine mai înțelept decât cel cârmuit de regele Irod. Evreii disprețuiau celelalte neamuri, socotindu-le inferioare lor și proaste. Dar când cerul s-a deschis și Iisus Domnul a coborât pe pământ ca să-i ridice pe oameni la cer, ei au rămas orbi și n-au văzut nimic. Pe când neamurile defăimate de dânși au intrat împreună cu Hristos pe porțile larg deschise ale cerului. Contrastul dintre opulența cezarului roman și simplitatea păstorilor din Vitleiem se explică și prin ciudățenia pe care am descris-o mai sus. Adică Irod, auzind de noul născut rege a regilor, s-a grăbit să-l omoare, iar sfetnicii săi, cei atot și utor și înțelepții, cei plini de mândria Ierusalimului, n-au socotit de trebuință să se ostenească făcând cele două ceasuri de drum până la Vitleiem, ca să-l vadă pe cel așteptat de 40 de generații de la Avram. Pe când cititorii în stele de la răsărit, din ținuturi scufundate în întunericul păgânătății, au călătorit luni întregi ca să se închine împăratului Hristos, împlinind astfel prorocia marelui Isaia. Căutat am fost de cei ce nu întrebau de mine, găsit am fost de cei ce nu mă căutau și am zis, iată-mă aici, la un neam care nu cheamă numele meu. Tinsa mâinile mele în toată vremea către un popor răzvrătit care mergea pe căi sâlnice după cugetele sale. Iubiți credincioși, multe se pot spune despre slăvitul praznic al nașterii Domnului fără să putem cuprinde în totalitate însemnătatea Lui. De aceea ne limităm în fiecare an la câteva idei noi care să ne trezească în cunoștințe, în conștiință, înțelesuri și învățături noi. Astfel am acceptat acum faptul că trebuie să ne bucurăm de libertatea pe care ne-a dorit-o Dumnezeu, dar în deplină ascultare de poruncile bisericii, pentru a nu cădea în robia nevăzută a păcatului. Să-L primim pe Dumnezeu ori de câte ori ni se descopere și să-L cercetăm cu inimă curată, fără vicleșugul lui Irod și ignoranța înțelepților lui Israel. Să cunoaștem că iubește mai mult simplitatea și acolo se lășuiește, rușinându-ne atunci când ne credem mai puternici de sine stătători. Să vedem că ori învățați, ori neînvățați, cu toți avem nevoie de Hristos Domnul nostru și toți trebuie cu aceeași smerenie și ascultare să ne închinăm Lui ca unui dătător de viață și să-L slăvim ca pe Mântuitorul nostru în vecii vecilor. Amin. Sfintele sărbători de iarnă să vă aducă numai bucurii și pace sufletească, iar pentru noul an 2005 rog pe Bunul Dumnezeu să vă dorească multă sănătate, prosperitate și toate cele de folos pentru mântuirea lumii la mulți ani. Arhiepiscop și Mitropolit Vlasie. Iubiți credincioși, după cum și n-a preasfințitul Mitropolit Vlasie mărturisește în această frumoasă pastorală despre nașterea Mântuitorului și noi putem să ne dăm seama de acest înălțător eveniment dumnezeiesc-omenesc care s-a întâmplat acum 2000 și ceva de ani. Astăzi, cu adevărat, s-au împlinit sfintele prorocii care au fost semănate de Dumnezeu prin insuflarea Duhului Sfânt de către sfinții proroci după scop și după loc. Fiecare proroc, gătindu-se ca un vas ales pentru a proroci, prin viața lui, bineînțeles, a spus tot ce putea să spună despre Dumnezeu, despre întruparea Lui, venirea Lui din înaltul cerului. Cu atâta gingășie a putut să o spună prorocii care, ca un întreg, ca un tot, au arătat despre venirea Mântuitorului până și anul, domnia, ceasul, ziua când se va naște. Iubiți credincioși, după cum vedem în Sfânta Scriptură și în toate celelalte scrieri ale Sfinților Părinți, gingășia nașterii Domnului nostru Iisus Hristos nimeni nu o poate știrbi nici coiotă. O mare și covârșitoare parte din Sfintele Prorocii s-au împlinit astăzi. Că dacă prorocul Isaia a spus, iată vi se va da vouă semn, fecioara va lua în pântece și va naște fiu și se va chema numele lui Emanuil, astăzi s-a împlinit. Când s-a prorocit și tu, Vitleeme, cu nimic nu vei fi mai pe jos decât domnii Iudei, s-a arătat locul că în Vitleem, cetatea lui David, se va naște Hristos. Tot cerul și pământul a venit să mărturisească despre venirea Domnului în trup. Singura zidire a lui Dumnezeu și cea mai slăvită, nobilată cu chip și asemănarea lui Dumnezeu și care erau plin de carte prorocească și scripturistică și care nu l-au primit pe Dumnezeu întrupat, au fost iudeii timpul acelia și fii acestuia de astăzi. Dragi credincioși, Mântuitorul s-a născut din Fecioara Maria fără de sămânță bărbătească. Din sămânța dumnezeiască care la Buna Vestire pe 25 martie a venit sămânța dumnezeiască în pântecele fecioare și timp de 9 luni s-a îmbrăcat în trup omenesc. Iar prin nașterea fecioare acestui prunc parte bărbătească s-a echivalat căderea Evei din cinsta din care a avut-o în Edem cu bărbatul, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Așa cum femeia s-a născut din bărbat și bărbatul a rămas neștirbit, la fel bărbatul s-a născut din noua Evă, care era Fecioara Maria, ea rămânând neștirbită. Adică fecioria i-a rămas neștirbită. Cum era în legea veche că cel ce aducea prima dată pârgă din rodurile lui aducea și daștie, nu lua daștie împăratul, la fel Fecioara Maria, aducând pârgă nouă pe Iisus Hristos, numindu-se întâi născut în felul care s-a născut, nu avea să aducă datorie, adică i-a născut fără dureri. Adam a dat-o pe Eva din coasta lui, nimic lipsindu-i, Eva l-a dat pe noul Adam din pântecele ei, din sângiuirile ei, neștirbindu-i curăția trupească. Iubiți credincioși, bătrânul Iosif, care era de vreo 80 de ani, prin minune dumnezeiască o primește pe Maica Domnului prin logodire, ca într-o custodie, păzindu-i fecioria. Și totodată a fost acest lucru săvârșit cu rânduială dumnezeiască ca să se înșele diavolul. Că diavolul știa de prorocia Sfântului Isaia, iată fecioara va lua în pântece și va naște fiul. Și pentru aceasta pândea toate fecioarele să le strice pe cât posibil prin păcate și în felul acesta să-și ia de o grijă ca aceea poate să-i mai facă lui tulburare vreodată aducând pe lume pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. Pentru aceasta și Maica Domnului, când și-a venit în firea ei de concepere, a fost luată din Sfânta Sfintelor, de către arherei și logodită cu bătrânul Iosif. Dar spune evanghelistul că înainte de a se aduna ei, Fecioara a avut în pântece. Și când a început să-i crească pântecele, bătrânul Iosif s-a înspăimântat, el știindu-se nevinovat de acest lucru. Și cum sunt oamenii neputincioși în gândire, în simțire, a lăsat să-și urce în mintea lui gânduri că fără numai că ea a greșit. Și după legea iudaică, cel ce era prins în adulter era dus și omorât cu pietre. Dar tocmai când se gândea că nu poate să facă acest sacrilegiu, să o ducă și să o părască, că l-a înșelat, și se gândea să se ducă pe ascuns, să o lase pe ea, a venit îngerul în vis, completând neputința gândirii lui și i-a spus așa: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe femeia ta, că ceea ce s-a zămisit în pântecele ei de la Duhul Sfânt este. Și spune evanghelistul că nu a cunoscut-o pe ea până în ziua când a născut pe cel întâi născut. Iubiți credincioși, așa cum un om, când are ceva de făcut după puterea înțelepciunii lui, le ticluiește, le așează pe toate cu bună rânduială, cu atât mai mult Dumnezeu avea să așeze lucrul acesta de căpetenie pentru mântuirea omului cu mare gingășie. În timpul acela domnea la scaunul Romei și ca a cărui împărăție cuprindea și Palestina de astăzi, adică poporul iudeu, Iulius Cezar. Și acesta a avut o oarecare mișcare de duh, fără voia lui, ca să adune pe toți iudeii și să facă un recensământ al lor după semințiile lor, cele 12 seminții. În timpul acela, bătrânul Iosif, împreună cu logodnica sa, cu Fecioara Maria, locuiau în Galileea, în cetatea Nazaret. Și fiindcă ei amândoi se trăgeau din seminția lui David și mai în adâncime din patriarhul Iuda, nu Iscarioteanul, din care a fost prorocit că se va naște Hristos, trebuia să meargă în pământul Iudeei, în Vitleiem, ca să se scrie în condicile împărătești. Închipuiți-vă cât de greu era Fecioarei să meargă împreună cu bătrânul Iosif de această vreme vitregă de iarnă până în Vitleiem. Și totuși porunca împăratului trebuia să o împlinească. A ajuns în ziua de 24 decembrie în Vitleiem. Noapte fiind, cetățenii de acolo, probabil sătui și băuți, având casele pline de musafiri, nu s-au găsit niciunul să-i deschidă poarta ca să-i primească pe acești doi pelerini. Fecioara Maria, simțindu-se că trebuie să-L nască pe Mântuitorul, pruncul din pântecele ei, nu a găsit alt loc decât o peșteră în acel ținut în Vitleiem. Ducându-se acolo, toată peștera s-a umplut de lumină. Au venit îngerii și fără dureri l-a născut pe prunc. A punctat evanghelistul până și această gingășie că ea l-a înfășat și l-a culcat în nesle, nu în altceva. Și acolo îl încălzeau suflând din nările lor două animale, un asin și un bou cu care venise din Galileea bătrânul Iosif. Pe asin a pus-o pe Maica Domnului ca să nu-și îngreuieze mai mult calea, iar boul l-a luat să-l vândă în Vitleiem și să-și plătească cheltuielile de drum. Dar așa s-a întâmplat cu rânduială dumnezeiască că Fecioara născând, nu s-au întâmplat alți oameni să vegheze la ziditorul lumii când a venit pe pământ, când a venit în trup, în noul Adam. Acum avea să se împlinească ceea ce a spus prorocul, cunoscut au boul pe stăpânul său și asinul ies la Domnului său, iar tu, Israile, n-ai vrut să mă cunoști. Din îndepărtata Persie, care era perla lumii în filozofia păgână, cu mult timp înainte călăuziți de o stea, vin trei înțelepți cale lungă și ostenitoare cu niște daruri în Ierusalim. Ajungând la porțile Ierusalimului, steaua care a călăuzit, după cum spun unii cărturari dogmatici, 2 ani, s-a ascuns. Unde putea să întrebe decât la curtea lui Irod? Mergând la curtea lui Irod și întrebându-l așa, unde vi s-a născut vouă împărat, deja mintea lui Irod a început să joace murdar. Ca orice om care este găunos în viața lui morală, care fură ceva și mereu este suspicios la cel ce-l privește. Așa și Irod a încolțit în mintea lui ce împărat s-a născut, fără numai că vine să-mi ia tronul. Și el, fiindcă nu era de neam iudeu, nu știa absolut nimic despre Scriptură. Și omul viclean este foarte isteț și rapid întotdeauna la murdării. Atunci s-a dus și a întrebat pe arhierei, unde trebuie să se nască un rege? Iar arhierei și cărturarii, știind Scriptura, au spus că în Vitleem, dacă va veni, trebuie să se nască. Vorbind numai față către față cu cei trei magi, l-a spus așa Irod, mergeți și vă închinați lui și veniți la mine să-mi spuneți să mă duc și eu să mă închin acestui prunc care va fi rege. Magii au plecat și au ajuns la peșteră, iarăși călăuziți de stea. Spun Sfinții Părinți, când s-au apropiat de peșteră, deja steaua a coborât din înaltul cerului și a intrat în peșteră. Acolo l-a văzut pe pruncul Iisus în iesle, încălzit fiind de cele două animale. A văzut-o pe nevinovata lui Maică, pe purura Fecioară Maria și trenă de îngeri care cântau dumnezeiește, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bună învoire. Magii, neavând nimic comun cu Dumnezeul care a făcut cerul și pământul și pe ei, filozof păgân fiind, pentru curăția vieții lor și îndelunga cărare care au străbătut-o, au avut o luminare de duh, îngenunchind în fața unui prunc ca în fața unui rege, nerușinându-se de locul unde s-a născut și că este prunc, au scos fiecare dintre istuța sa aur, smirnă și tămâie. Deci fiecare și-a adus darul pentru acesta nou născut. A dat aur arătând că este ca un împărat, a dat tămâie ca unui Dumnezeu și a dat smirnă ca unuia care va muri. Spun Sfinții Părinți că cei trei magi nu l-au văzut în același chip pe acest nou născut, pe pruncul Iisus. Unul l-a văzut de 30 de ani, unul l-a văzut prunc, iar altul l-a văzut bătrân încărunțit de zile, cum s-a arătat prorocului Daniel. Iubiți credincioși, aceste lucruri făcute de Dumnezeu cu mare rânduială nu au avut alt scop decât să muțească gura tuturor ritorilor păgâni, să întunece lucrarea diavolească de a mântui omul. Deci acest prunc nou născut nu s-a descoperit iudeilor, fiindcă ei nu voiau să-l primească, fiind plin de păcate. Tari încerbice, cum i-a explicitat prorocii și netăiați împrejur, la urechi. Adică erau surzi și orbi, având aceste mădulare. Cum vedem, de omul care este închingat în gheara păcatului, îl exclude pe Dumnezeu și pe prorocii lui și toți sfinții lui din viața lui. Dragi credincioși, nu departe de acea peșteră erau niște păstori care își păzeau oile. Și la aceea s-a dus îngerul îmbrăcat în lumina lui dumnezeiască și le-a spus, mergeți în peștera din Vitleem și vedeți pruncul și vă închinați care vi s-a născut vouă. Acei păstori se trăgeau din seminția lui David la rândul lor, dar pentru curăția vieții lor a venit îngerul și singurii oameni din Vitleem cărora li s-au descoperit devenirea pruncului Iisus, ei au fost. Am putea să tragem o concluzie cât de măreață este în fața lui Dumnezeu curăția vieții tale, a inimii tale, a gândirii tale. dragi credincioși, păstori, magii, după cum a fost înțelegerea cu Irod, voiau să treacă pe la el să-i spună despre ceea ce s-a întâmplat și a văzut în Vitleem. Dar Îngerul lui Dumnezeu a venit noaptea și le-a arătat magilor: nu vă duceți la Irod, că acesta caută sufletul pruncului. Pe altă cale mergeți la țara voastră. Lucru care l-au și săvârșit. S-au dus în îndepărtata Persie și acolo au propovăduit celorlalți filozofi, păgâni și idolatri ceea ce au văzut în Ierusalim, cum s-a născut Fiul lui Dumnezeu din veac și Fiul al omului pus sub vreme. Aceștia au devenit ulterior apostoli al lui Dumnezeu. Dragi credincioși, ne punem întrebarea: de ce Dumnezeu a mijlocit să se nască nesle și animalele să fie acolo? Întotdeauna când ai ceva de lucru, te duci acolo și te conformezi locului și persoanei care vrei să o mângâi sau vrei ca să o tămăduiești de neputință. Așa și Mântuitorul a venit din înaltul cerului în locul, arătând unde a căzut omul prin idolatrie și prin păcate. A trecut prin mocirile la vieții lui morale, lepădarea de Dumnezeu pe animale, pe dobitoace. Nu zadar și prorocul îi mustră pe iudei: mai simțit a fost un bou că l-a cunoscut pe Domnul lui, și un asin care nu are cunoștință ies la Domnului său. Iar tu, Israile, care ai fost salvat cu mână tare și cu braț înalt din robia egipteană, n-ai vrut să mă cunoști, nu că nu ai putut. Iată și în zilele noastre, bisericile sunt deschise, clopotele încă mai sună. Sfânta Cruce mai este înălțată încă. Și iată, iudeii zilelor noastre, noi iudei care sunt creștini, cât de surzi și muți sunt. Așa cum poporul Vitleemului era adormit împreună cu păstorii lor, așa și în zilele noastre popoarele împreună cu confesorii lor dorm. Mută sărbătorile, mutilează totul. Iubiți credincioși, întotdeauna pentru omul mândru și indolent cu sufletul său și cu ce are de preț, Dumnezeu îi trimite spre mustrare unul diametral opus, om simplu. Închipuiți-vă în ceasul judecății să vină un înger și să spună așa: tu în viața ta de om, ți-ai serbat ziua ta de naștere care este unică? Indiscutabil, fiecare vom spune da. Ai serbat-o cumva ieri sau mâine? Nicicum, niciodată. Cu atât mai mult ziua de naștere a Mântuitorului, care nu a venit pe pământ să se afle doar în treabă sau rătăci cărarea. A venit cu dumnezeiescul scop, întrupat din Fecioara Maria, om desăvârșit și nu nălucă, ca să ne mântuiască pe noi. Iar tu, Israile, ai rămas nesimțit ca un animal și n-ai vrut să mă cunoști. Cu ce drept schimbăm rânduielele dumnezeiești? Țin să vă anunț că la Ierusalim, unde este izvorul credinței creștine, de unde au plecat apostolii, îndumnezeiți prin Duhul Sfânt în toată lumea, încă se mai fac minuni cutremurătoare, peste care nu poate nimeni din lume deocamdată cu toată știința și vrăjitoria să le acopere. Lumina care vine în fiecare an la Sfântul Mormânt, la învierea Domnului Hristos, ca mărturie că astăzi a înviat Mântuitorul și nu altădată. Staua care încă se mai arată la Vitleem astăzi și nu altă dată. Norul care vine la schimbare la față pe 6 august. Atunci vine și nu cu 13 zile înainte. Majoritatea lumii ortodoxe astăzi sărbează nașterea Domnului, astăzi se iese din postul nașterii Domnului, cum au făcut-o și Sfinții Părinți și nici mai devreme și nici mai târziu. Iubiți credincioși, așa cum noi oamenii despre un eveniment, după cât este de măreț, pune multă cerneală pe mult pergament și împrăștiem în lume și ani întregi vorbim, cu atât mai mult putem să vorbim despre acest înălțător eveniment de pogorârea lui Iisus Hristos, a Fiului lui Dumnezeu, a doua față a Sfintei Treimi, venit în trup pe pământ din Fecioara Maria. Voi încerca cu ajutorul lui Dumnezeu duminică să mai pătrundem cu firul minții în aceste sfinte și dumnezeiești taine, ca să vedeți cum lumea cât de insensibilă era, până și pietrele au grăit, întunericul nopții s-a dat la o parte și a lăsat lumina, păgânii cum și-au adus obolul lor ca mărturie că acesta este ziditorul nostru și nu alții. Și omul n-a vrut să-l cunoască. Deci vom spinteca aceste taine după măsura puterii minții noastre și cum ne va ajuta Dumnezeu. Voi încerca, iubiți credincioși, și mi-asum această răspundere, ca să facem multă lumină după puterile noastre în mințile frățiile voastre din punct de vedere creștinesc. Mult întuneric bântuie în lume titrat ca fiind lumină, cum prelații, stăpânii luminii de la răsărit spun că vine lumina de la apus. De-a dreptul nebunie. Așadar, pruncul care astăzi s-a născut, îngerii care i-au cântat, păstorii care au venit și s-au închinat împreună cu magii, să fie mărturisitori în ceasul judecății că și noi ne-am asociat lor făcând acest buchet frumos de zidirea lui Dumnezeu, că și noi astăzi am lăudat venirea lui în trup. Pe Fecioara Maria, Maica lui, cât putem să o păstrăm în inimile noastre ca o mamă ce leagă cerul cu pământul. Iar acest prunc nou născut, om, care este frate al nostru, trup luând și nu altceva, care ne-a mântuit pe crucea Golgotei, să ne ajute în ceasul judecății și să ne dea picul acela de lumină duhovnicească cu care să pricepem cursele din ce în ce mai tenebroase ale vicrenilor. Să ne ajute în puterile noastre, trupești și sufletești, să-i urmăm calea și să nu ne părăsim, iubiți credincioși, drumul nostru atât de frumos, de curat, a poruncilor lui Dumnezeu. Că nu numai Lui se cuvine slava și cinsta în vecii vecilor. Amin.